ازواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. واذا سر النبي الى بعض ازواجه حديثا فلما نبأت به واظهره الله عليه عرف بعضه واعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت من انبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما وان تظاهر عليه فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وابكارا. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا ايها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما كنتم تعملون. يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار يوم لا يخزي الله النبي والذين امنوا معه نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم يقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وماواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امراه نوح وامراه لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين امنوا امراه فرعون اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنه ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. جزاك الله. سورة تحريم مدني سورة نزولا يوصل هو 107 نمبر دي پس سورة حجرات نا نازل شو دي ترتيبا شپک شپیتم دي 66 نمبر سورة طلاق وسي رب دي سورة مخي سرا یو دا چې موږ سورت کې نمبر 11 کې د قران درا لېږلو مقصد بیان کړو علت بیان کړو چې کافران چې مسلمانان د تیرونه باسي مسلمانان دي عمل هم کوي لیکن په تیرو کې شکوک او شبهات دي قران ته بیان کړي چې صفا شي. دلته آیت نمبر 8 کې وایي د رڼا به په قیامت کې هم دوی سره وي که تر دې دنیا کې رڼا ته کښېنه د الله کتاب ته دا رڼا به ورته په قیامت کې وي دی وجه ورپسې راړه. یا دویم وجه مخکې ترکه جهاد دپاره یو قسم بیان کړ چې هغه امور منتظمه وو نو دې ترکه بل قسم امور منتظمه وو چې په نفرت کې به د حد نس یوانه وځي یعنی طلاق مسله وه طلاق ورکوه په نفرت مه ورکوه په ښه په روغه سلا ورکوه. نو دلته کې بل یو قسم بیان کړی د امور منتظمه وو چې محبت کې افراط و تفرید دے یعنی یو رکن دے چی اگر سر سا زیادہ مینا دا نو اگر مینا اظہار مکو دکا نور با سر زیادہ دکا پیدا شی عبوس پیدا شی دیو جور پسی رارا امتیازات دا صورت صورت ممتاز دے پا واقعہ دا شاعت دا خورد دا نبی اسلام دا زینب بی بی پا کور کے نبی اسلام بی بی و زینب رضی اللہ عنہ دا ایک کور کے شاعت اس خوردی دا آگے بانی واقعہ دا وام پچی در ترجمه شروع به هغې باندې بیان وکړم. دویم امتیاز صورت ممتاز دی په طریقه د تنظیم د امیر د آدابو او د مامورینو په دې کې چل ښیي چې امیر به څه کوي ارکان سره ارکان به څه کوي د امیر په باره کې بل داسې شان نشته. څلورم درېیمه امتیاز صورت ممتاز دی په بیان د فضیلت د بیانو په ټولو مخلوقات باندې په ټولو ښځو بل داسې شان نشته. او بل امتیاز صورت ممتاز دی په آیت نمبر 6 باندې یو الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا وقودها الناس والحجارة بل داسې شان نشته. داسې الفاظ شته خو الفاظ داسې شان نشته. بل امتیاز صورت ممتاز دی په آیت نمبر 10 باندې چې په هغې کې درې قسمه خلک ذکر کړي دي د جماعت ارکان ذکر کړی درې قسمه دوه هغه ارکان دي څلور قسمه ورکې دوه هغه ارکان دي چې هغه د جماعت اوچت جماعت ارکانو یو د لوط نوح علیه السلام بی بی یو د لوط علیه السلام بی بی د لیکن جو خپل امیر خبر ہونا مانا دائی تھا آتے ہونا کہ اللہ جہنم تو لے کر او بل آغا بی بی دا چه دیو غلط جماعت رکنو دا پیران خدا لیکن کل چه آغی دا اللہ کم امانو ناغالا جانتا ہو لگر او بل آغا بی بی آدائی چه آغا جماعت امد خو او کارم خو بی بی مریم دا آغین اللہ سور پیدا و آغا سادا پی مثال پیش کئی پریبانی مقصد دا سورتا ترغیب الانفاق والجهاد و اثر خلاصه د نه صورتونو د صورت کې تنظیم اصول بیانې لکه مخکې صورت کې چې یو رکن خلاف کوي نو له سمول کوشش کوي چې امیر طلاق ولا ورکا دلته د امیر جماعت او ارکان ته آداب ورکړي چې امیر به یو رکن لا په بل رکن باندې ظاهري فضیلت ورکړي اته خو یو رکن ارکان ټولي یو داس رکن چې هغه ډېر تابعداري او ډېر کار والا خلک سړي نو هغه به خامخا فضیلت پړه کې ستایي خو د خلکو مخکې مرغه هغه سره د خلکو بوت پیدا شي تا ته تاثر پیدا کیږي نو په دې کې آداب ورکوي ارکان ته آداب ورکوي که امیر فرض کا تعلق فضیلت درکوي د نور نه تو یې حق کار کوما چاته ځکه هغه تا ته تکلیف جوړي د خلکو تا سره بیا بغض شروع شي او دارنګه امیر ته به تکلیف پیدا شي په دې باندې واقعه د نبی اسلام د شاتو کولو د نبی اسلام عادت مبارک دا و چې مازدیګر کې په ټول بیان باندې چکر و لږ لږ داس پنځه منټه لس منټه رې مطلب به دا و چې دغه بیبیان خو استادان د خلکو که نبی اسلام نه بایي سبق زده کړو یا بس چا تپوس کړو بیبی نه د ښځو باره کې ښځو وخت تپوس کړو چې نبی اسلام ولاړ نو تپوس وکړو چې دا نبی اسلام ورته وایي چې دا داسې دی مطلب دا حل دی دا جواب دی نو بیا به بلې څخه را بلې څخه نو په دې کې یو بیبي وه هرې بیبي چې ما سره ډېر وخت تېر کړي هرې بیبي وې لکه استاد یو سړی هر رکن وایي چې ما سره ډېر وخت تېر کړی ما سره ډېر کښېناستی نو هره بیبي یو خو هغه پیغمبر و بل د هغه خبرې خو چې څه خدای هغه به لا څنګه مزیدار وې نو هرې بیبي وې چې موږ سره وخت تېر کړي د نبی اسلام یو بیبي وه زینب بیبي دا د ترور لور م وه هغه صورت حجرات صورت احزاب کې چې کوم بیان راغلی و نو هغې یو چل زده کړه نبی اسلام به شار ډېر خوښ و ما گبینه نو هغې چېرته گبین پیدا کړم چې نبی اسلام به خبرې وکړي چې ته به یې ورکه جي تا به لږ د شاتو دغه اوس کوم لسي اوس کوم نو هغې به له شاتو هغه دغه جوړ کړه په اوبو کې به واچول نبی اسلام به ایثار کوي لس اته منټه نو نورو بیان سوچ وکړو چې دا دې سا دا ډېر وخت ولې تېرېږي نو د نبی د ښځو کې یو شی وي که دا هر تر اوچت وي خو دا به دا پرې وي جنبیې په یو کور کې دوه ښځې نو دواړه به جدا جدا پره وي که څلور وي دوه به یوځای شي یو یا به درې یوځای شي بلې ته دوی به خامخا په کور کې یو خو سړي سړي ټول یو شان یو ځای پاتې کېدای شي خو ښځې که کور کې ډېرې پاتې کړې نو به خامخا به سره شر جوړوي که هر څومره ښځې دې بیبیانو دې کې دوه بیبیانې وې د یوې مشره د یو ډلې مشره عایشه بیبي وه او د بلې ډبې ډلې مشره چې ام سلمه رضی الله عنها وه نو د عایشه رضی الله عنها دا چې زینب بیبي غالباً دا د ام سلمه رضی الله عنها په ډله کې وه نو دې غړه ته د عایشې بیبي رضی الله عنها حفصه رضی الله عنها تحقیق کوي چې دا دی نبی اسلام سره وخت ولې ډېر تېرېږي چې پته ولې دا په ګبینس کوي نو دوی بیا صلاح وکړه دی سرتو کې به ګورې تاسو دې صورت کې دوی صلاح وکړه چې داسې به وکړو که نبی اسلام موږ هر یو سره کاپسي تا سره کوم عایشي ما سره راغی موږ ورته چې هره تا نه خو د مغافرو بوی د مغافرو داسې ګون دی چې هغه نبی اسلام ته د هغې بوی ښه نه لګېده ځکه بعضې بوینه لکه یو سړي ته بعض بوینه ښه لګي لکه مولیانو ته ګوره هغه یو شان عطر لګولی د مړو هغه وای چې کینو خلک وایي کوم نه وتښتمه نو هغې ته هغه ښه لګي نبی اسلام باندې به دغه خوشبوي ښه نه لګېده نو دی وی چې ورته وایي چې هر تا نه خو د مغافرو بوی راغی وایي چې ما خدا لګول نجي در راځي که نه در راځي نه بوی هغه وایي چې هلکه دا خو ما لکه چې زینب کرده ګبینس کړی دی د شاید چې دا مچا چې په هغه مغافرو باندې ناسته وه دین څه معلومیږي بیبیانو ته دا فرض چې نبی اسلام عالم الغیب نه دی که نه ګن دا صلاح بیې وله خوته پته چې دا خو تاسو تا صلاح کړه نبی اسلام به ته ویلي وه نو بیبیان دا صلاح وکړه چې که تا ته راغی ته به ورته وایه چې تا نه خو مغافرو بوی دي او که ما ته راغی نو قدرتي نبی اسلام به حفصه رضی الله عنها لاړه نو هغې سره چې کښېنه ورته وایي حضرته تا نه خو مغافرو بوی راځي وایي نه را ما خو نه وایي نه بوی راځي که وایي ښه وایي دا خو ما لکه چې زینب څخه دغه سکلي دي ګبین شاید چا مچای خو یې تو ته وایم ګوره ښه دکه خفه به شي بیا بیا به دغه شاعت نس کوم دا وشوه خو دا ورته وایي چې دا خبر چاته کومه ښه دکه بیا به هغه خفه شي دکه نبی اسلام خو څوک نه خفه دا خو یې بیبیان وي د کور ښه دی وي دې خو صلاح کړه دی ور دا ښه چې خبره کار څوک وایي که دا خوی خوی چې بل ته خبره ضرورت وي وایي که چېر خبر تیر رسول غواړي نو جی میل په دا باندې فیمیل ته ورکړه نو بس ته تماشا وکړه چې کوم ځای ته رسي په یو ورځ کې هندوستان انګلینډ ته به هم رسي اوس خو نیټ دی درته اوس به ټیلیفون اور پلان کې دا وایي نو سواد ته به هم رسي دیر ته به هم رسي ټول دنیا ته به رسي خیر بیبی هغه اوچت یې ښځې خو داسې خوی پکې د ښځو خامخایي انا هغې جوړ زر ویلي دي عائشه بیا چې کار خوشه نبی اسلام وایي بیا به نس کوم تاسو هلته نبی اسلام ته الله پاک وایي وکړه د هغې دا تا وکړه داشن داشن د هغې بیان خود پ تاسو ښه پوه شي یو نبی او پیغمبر اسلام لمه تحرمو ولې کلبدي معنی کوي ولې حرامې په ځان باندې نو حرامول خدا د الله صفت دی هل حرمت خو د پیغمبر صفت نه پیغمبر ته چې هل حرمت نسبت کیږي دا په دې چې د الله حرام ولاړ بیا پیغمبر بیانوي نور یو شی چې حرام یو پیغمبر نشي حلالو یو شی چې حلال وي پیغمبر نشي حرامول خانه دا خو یو د دې زمانې مولیان دي چې یو شی د بلخ علما متاخرین هغې الله حرام کړی دی په قرآن باندې حجرت او دی حلال کړی دا ضرور دي دی الله باندې ضرور دا ضرور خلک دی کنه بلخ والا توبه لما تدقه من ده حرام معنی لغوی کرده ده حرام پا معنی ده بندولو حرام پا معنی که ده بندول راضی پا قرآن کریم که واشه لکه یودا کراغلی چه زبای بوا لما تحرمو ولی بنده پا دان بنده چه لرکلی اللہ تا ده پارا نبی اعظم قسم نبی آبا نس خرمسا قسم هم خوړلی وه نو تب ته مرضوات ازواج یې که لټې ته رضامندتیا د بیبیانو راکول ښه صفت دی او دا د ښه سړي صفت دی ښځه به رضا ساتي کمکه سړی به ښځه خفه ساتي چې ښځه ترې خفه شه به سړی نو دا ښه خبره چې را خو دا شی ده چې داسې کار مه کوه چې هغې نه معاشرې ته تنګسیا راشي ولو غفور رحیمه اللہ دے بخون کے میرو باندات قد پر رضا اللہ لکم تخیلت ایمانکم یکن مقرکر اللہ تازا پارا روائق دا قسمون استادو اگر روائق دا قسمون سرمادہ کی زیر شو اللہ سو قسم لیا دوڑای ور کل دوٹ ایمان یا جامور کلی جوڑاو کدا یا غلام آزو دے کچی کم دے خواقی غاقا یا بیادری درو جی دی یقینا نا مقرکر اللہ تازا پارا روائق دا قسمون استادو قسم دے مات که او بیا خدای کفاره به ورکړي ولا مولاکم الله معین ستاسو دی او دا الله پوه او حکمت وضاحت دی وایي زه سره نبی یاد کړه چې پټو کړه پیغمبر اسلام الی بعد ازواجی حدیثم بعضې بیبیانو ته خبره چې زه به دا چې دا خبره دا تا ته بیا وایي سره دغه نس کوم شربت خدا چاته وایم فلم فلم ماں ناباد بھی ہر کس خبردار اور کہ پاگی خبر ذرا بلی بی بی تھا عائشی بی بی تھا وہ ذر اللہ علیہ خبردار بلی خبر مان اللہ نبی علیہ السلام چی خوبی آپ سے خوبی عائشی تھا ارے دینا تھا نو عرف باد دی آیت کے خط کمالات تھی وہ ذر اللہ خبردار کا پیغمبر السلام اللہ پسبان ہے یہ عائشی تخوی ہوئی نمک تھا عرف اور نبی السلام خبر اللہ نو بیان که نبی اسلام بعضی خبره او مخی وارد بازن سمانا بعضی تا بیان کرا چی او تاغی تا ویلی دی او هر آدمان بعض امخی وارد بازن بعضی تا او نوی دای و تا او نوی چی تا تو مخی صلاح کری و تا تا چل خید کور دی تمولو دو خدی دی یادری خدی دی نیسر بدا پا طریقه بان وقتی ره زمنګ د کلی درکې صحابه سره خو درر کله ای کدن یو لری غو رشتہ دارم کده هو شم نو هغه دغه درې خدای وي نا وړل گپی سړی او داسې هغه وخت شپې ته یو کارو چې راته به کلی ته زمګالته خپل خپلوانو نور نږدې نو چا وته چې کاکا کلالا وی خرګو چې تاسو ته وي دلګه څنګه وي د دوه خد خاونه می حال خده نو تاسو غدرې ته څنګه گزاره کې هغه ته دا کار مال چل را دي خرګو چل نو ور دي وسه چل کې وی د زمیدار چې کر جوار خرڅما یا تماکو خرڅما یا غنم خرڅما یا ساروی خرڅم چرته دی خو ته پته ولګي چې د خرڅکړې په سرور 500 باندې ساروی به ورته دی دا یو سل روپۍ ته وی خدل ورکما پټه وطن چې ګور دا ورتال نه نور تعال نو ښا دا مې تعال ته مې ډیر خوښه مې بیا بل وخت بل له یو سل روپۍ ورکما یا 500 روپۍ ورسي انې ته مو هم چې ګور سال باندې ښا ته مې ډیر خوښه نو اره وای چې په ما ډیر مېندې مې درې مثال دا چارو کوم بیا یو صورت بعد وتم چې ما پیسې پکړ یو را پیسې راکړي بل هغه بیا ما راکړي واپس دې کور خطیرې په طریقه باندې نو نبی اسلام دې ته وای چې ګور دا خبر داسې ده ما خو قسم خوړلې واغې ته وایه ما نو دغه بعد اره دا نه بعد د بعد نه مخ واړو یعنې مطلب دا وته نو چې تاسو ما خلاف کې مشوره کړو چې د یہ دا چل بکو اللہ خواہ تو پورا ویلو یہ دی صلاح کرو صاحب دا تا چل خواہ چی پورا خواہ تا نکے گورے کہ پورا دو ادا گرنے بیازان دا کارو کھاتے دا دنگی عمل گرے دلتا اس راغل دوبائی کی رو رو ناس تے بیازان ماں مخترالا اگو بڑی ری پیسے گٹھ دے پڑی پراپٹا کے اگو اے استاج مائے خواہ تا نوی نوی لڈی را مودا چکن دا ماں پراپٹی کار دا ماں بازی چاہتر نو کارے ماں یقیبا ما پا زور نو کوئی زمان داخل نو کرده با سور تن خواهی وی ما پا خپل تا بیدو سرارت شیره را پا خوشحال شوا بیارا چرتا داکتر لکسر ترون ارتا چرتا ما دا و مرگر دا خدا ملتا کوا نو دوار او بسر دقل گول ده نوی چه دخل داخل خواه استاف دا خوان بلا پیسی گرد برو دا لکون رو پای گردی وی چرا را ما تا خدای تاک بیدا پیدا ما شد تا چه تا چه تا وی ای پلان که داخلی رو خیار تاره ده دا رو رو نا تو در چې دوی ما شان دوی بایغ اسن یای نه خوړی رو خیار دی دا دی خصه چې ټولم انو ما ته دا دورو خیار مونږ چر توګ نه دی مې ما ته وی په سر کې مې یختس پین خر مور راته دا ته سر ډیر خیار دی دا یختس بین شې دی واشه نو هغه وی ما وی خزه ډیر بوزي پر وغنو کړی زما سره کاروبار دی بعد خلکو ته لوی کوي ما دا دی خزه ته مال ودا واخلې مال باخلې خو مو دا خبره مې کوله ویسے زد چرتا تھا میں دا پینڈا چرتا بوتا ماں آندو والے او لس روپئے یا شد روار کم دا واقع یا پندو ترا میں چاہ واقع لی یہ سودا کون دانا چی ماں دا انیسی ور کنو یقا خوشا لے چی مال پیسی را یقا پیسی تی بیاد ہو لگو ماں نو خد خود کا سادا خدی کنا وکر دیس پتا کہ پورا لیا تو ان خرابی بدے بیا نو قرآن کریم چل مخی گور دا دا تی کتاب دیتا تا دا چل خی چی دو خدی ادری دی نور قرآن وا چې قرآن نیو دو خدیو کنه بس بیا په لار کوڅو ګرځي اشرفي خان خبره یو کس یو ځای کې خبره یو کس دوی مواده کنه خلکو را دې مشو وی چې مکه او چاو تاسو چې اوسو هغه به ضرورت مده یو کس ته پاتې چې به زما خو تاسو کار نه کوم ملمه ما او ځ خپل کیسه کوم زما دو خدی دي انځر چرته کو چرته بوجره کې چرته ملګر سره انسار شمه نجران یو تور ټکما یو ماته ښه نیمه شپه ده زنر کو نر کو زوري بیا چې بل لون او یخ دا نیمش په دې سره نو بیا په برنډا کې ود شمه نو دا کوم کر سره چې خيار تړي انا خپل وخت په تر کې باندې رول شي نو به هر حال وا اذا سر النبي او کر چې پټو کړو نبی اسلام بعد بیا ته خبره هغه خبره دا چې دا هغه اوس وي ما خبره کوي اے سر مرشاس کری وہ او بس بیا بنس کما قسم دے بلم خدا چاہتا ہوا ما بلم مان نابات بھی دی یہ آیات کی سرک یعنی دغے بدل کر دی ہر کل چھ خبر ور کر دی بی بی دا دی خبر بلی بی بی تا عائشی بی بی تا نو قالت ویلی ما خواب بلم ہر کل چھ خبر کو نبی اسلام پر دی خبر ہے بیا بی بی تا حفصی رضی اللہ عنہ نو قالت وطے وی چی ورطا خویلی دی آشی بی تا نو قالت وی دی بی بی من امبا کہا آزا چا خبر درکتا تا دی خبر نو قال وی نبی اسلام نبانی یل علیم الحبیر خبر راک ما تا با خبر پو ازاد با خبر ازاد دا دی خبر انتا توبا الاللہ اس خدو تا کلام دے قچرتا آسو راگر دے اللہ تا توبہ واسے چې بیا به مونږ د شان سلاګان نه کو وقت سغت قلوبکما یقینا میلان کړی ستاسو ړونو توبې ته. په دا ما مودود صاحب لیکلی دي سغا مانې ستاسو ړونو اوړېدلی دي اوړېدلی خو نو نو که دا معنی ول لکه بیبیان مطابق سغا وایي اوړېدل نو اوړېدل دوه قسمه یا نیکای ته راوړې بدای ته نو نیکای ته راوړو که نه بدای ته ولاړو یقینا میلان کړی ستاسو ړونو د پیغمبر خلاف ته الله اکبر د بیبیان پړه کې دا و. په دې زمانه لیکلی دي چې عائشه رضی الله عنها او حفصه دا زبان دراز دی دی به زبان درازي کو نبی اسلام سره نو چې ورته ملګرو ته وویل وایي دا خو بده خبره ظالمه دا خو کندلې ډېر بده زبان درازي خو هغه ښځه کوي چې خاونده کې بېغیرته وي دا ته څه خبره کوي چې سړی هغه ته زبان درازي کولی شي ښځه د هغه مخکې نو وایي دا خو کندل نه دا کندل خو دینه غټ کندل بل نشته چې هغه زبان در په اوس هم هغه پکې شته په تفسیر کې په دې آیت د لاندې وګورئ ډېر خو یې بعد لر کړي دي خو ویلي نه چې دا غلطي وه او دا اوس هم شته ان ته توبه ال الله که چېر تاسو راګرځئ الله ته توبه وباسئ یقینا میلان کړی ستا تړونو توبې ته نو دا ښه ده ده و ان تظاهره که چېر تاسو خلاف کوئ ملګرتیا کوئ د نبی صاحب خلاف کوئ د یوې بلې یقینا الله هو مولاه د الله مددگار دی نبی اسلام دی حضور صاحب مددگار دی او سب نیکان مومنان مددگاران دی او فرښتې پسین امدادیان نبی اسلام دی آسا رب قرض رب ان طلق قلنا چې طلاق تاسو دلرا چې طلاق کی تاسو لدا نبی اسلام نو قریب دی الله رب چې بدلا کې ورکړي ته الله بیبیانې غوره ستاسو نه مسلمات ان تابعداري به وي مومنات مومنانې به وي قانتان تابعدار بھائی اجدی کو ان کے بھائی طائبات اگردوں کے بھائی اللہ تعاب ادات نا بند کے اللہ بھائی سائے خاتن تن کی بھائی دا اللہ پتا کیا روزدار بھائی صحیح بات ہے نا او صحیح بھی بھائی صحیح بھی چخاون والا انتلا کش یا دگا یا کنڈا واب کار او واب کار او پیغلے دی تو وہ سامان یا واو سامان یعنی دا پش دی نور سے وہ نوی ادی سے واوی سمجھ لکا واحد اثنین سلاس اربع خمسا ستا سبا و سمانیا دا ترگا وہی سمانی تو ہی او دی دا کیا خبر دا چی دی بی بیان نا خیخ دیوی نوری چالا دینا بلا خی در کما غورا نا اتر کی خبر دا وا چی پا دنیا کی دا نبی اسلام بی بیانی پا دا نبی اسلام دا زوجیت دا وجنا طول نا بہتر خدیوی اس کا دائیں طلاق کرے نور کم رہا گئی لبدا درجہ بھائی تھا ملا دانش دئی نبی بہترین کا زمانہ کہ نور وے دئی نہ بہترین نہ وے او دئی دا بہترین ملا شو دا نبی اسلام دے زوجیت تو وجنا نو کدی نہ بھی پریو تھا اس کا درجہ بہ ختم شی نو چ کم بل راج دے کہو تڑے جماعت رکن دے لیکن اگر جماعت اصول پری دی نہ اگر جو بس بیا دا شان گڑ گڑ دی اس حیثیت نی بیا کل یو سر دی کی کل بل سا یو دے کی کل بل زان سپک کی دا اگر پتہ با نور راشی نو دا مانا دا چې دای نه خخ خخ خخ دی او دای دا اوچتواله مې دا شو پدې دا رن جماعت او رکن دې بر شو دې انداز جماعت د رکنیت دوه جبر تلې اوس که چېرې امیر سه بولږي او غیر لري کی دا جماعت نه نو تاسو په عام سړې شه چې بل دا په بارج نه غبر هغه دا باندې اوچت لړ شي دا مانا دا اثر ربکما خام یا الذین امنوا او ترغیب مومنات ته بیان چې د الله کتاب کور کې بیان کړي او ایمان و آقا کزان تاسو ملما سر جاد انفاق قو انپوتا کم بچ که اقبل دانا قوروالا نارن دورنا سنگا بی بچ که دا اللہ کتاب بیان کا دا اللہ پی کتاب بچ که کتاب سمیگی پا بل سنا و قودانا تور حجارا خشاق دا خلق دے او گٹھی دے علیہ ملائکتوں قلاتوں شدارن پا دی اور بانے مقردی ملائکی قلاتوں مضبوط دے دانا شخلات ہو لے شدارن سخت دی تے پا منتو نشی بچ کو اللہ سون اللہ خلاف نہ کر اللہ دا چو کب کرو اتا اللہ کہ تب یہ دوکہ کی کنی واب علو ما مرون اکی آگا چاہیتا حکم شوئے دے حکم کو لکی گی یو لذین کبرو او بیولی جا غمون کرن چی قرآن چی دا قرآن خالکے نو سم کرے بیو دے بانی کئی قرآن نو بیان کرے پا قرآن کے یو لذین کبرو اکتان تا دن کار کرے دے قرآن نا سنات نا توحید نا لا تاتدر یوما بہانی میں کوئی نن را دے انما تجدون کن صدا کوئی تا تا چوی تا تو کون کی یو لذین امن توبو توبه و باسه تر اوسه کور نه سم کړو توبه و بس کور سم ککن په قران سنت یو الذین آمنوا وقتنا تعظم المثل جهادن پر توبو الاله راو ګرد الله تا توبه تنسوا په توبه د اخلاص باندې نسوها وای توبه د نسوخه نسوخه نه دی وای دا څوک سره توبه نسوخه نسو دا نسخه نه معنا اخلاص د اخلاص توبه چې بیا ودانه کوم اتا ربکم قریب درتا چې لری بکی الله تعالی تکلیف و سات یا معافی به کړي ګناونو سات ما د صغیرو ادا نه بکی تا جنتون ته چې بیگ با د لاندې د اونا نه ولې یا پدغه رس کې لا ظل لا یغذلن لا لا ظل النبی غم جن نکی الله پیغمبر اسلام اقرا چې ما را د سره را دی د ایمان او د عمل یزغا بینیدی منڈی بوئی یعنی خورا وی مخیطا دی نا رستو یو ذکر گئی بل پی قیاس کئی بینیدی یاد کا خلق رستو پری خودا و بی ایمان بی ایمان او خی طرف دا و گست طرف دا دوار طور چار چار پر رنائی وی بل یہ رب زنگا اتمیم لنا نورنا پورا که مولا رنا دمگا اب اخنو که منگتا کاری چه منافقان یا غم ملگری کنا دا غیر رنا خوبا ختمی دی بایج خدا دنگ رنا ختم نکی امو ته معافی وکې یقینا ته پاره زمان قدرت واله یا نبی او داوود دې له صورتونو د جهاد یو نبی او پیغمبر زم جهاد کفار جهاد کو کافرانو سره په توره باندې او منافقانو سره په جواب باندې و غوړم او سختی وکه په منافقانو خص د ګندونو له ښکاره کا یا چې سم شي یو تختی او او جهان او او جهان اټی کانا دې جهنم دې او به سر مسیر دې بدادور دې جهنم اس چونکہ صورت کے ترغیب و جہاد انفاق تھا دا الگ کے دیش جماعت تنظیم برابر ہی کنا نو اس پدی دری و آیتن کے دا تنظیم سو ارکان بیان ہیں دو آغ ارکان دی جو چت تنظیم ارکان ہوں دلو نو حضرام خدا لو حضرام خدا وہ جو جماعت دا اصول نہیں ہوکا نا جہنم تلاڑا دا پیغمبر دا خپل امیر پیغمبر امیر اگانا گا یعنی خاون امیر اگانا د خپل امیر ذات ونه کو د نوح علیہ السلام لوط علیہ السلام لړ جهنم شي بل خدای د غلط جماعت وا د فرعون خدای لیکن کله چې هغه د اسلام اصول ومنه له اجنتی شو بل خدای دا چې هغه جماعت مچا تو او عمل په جماعت په اصول باندې کړ دا هغه ال داس بچي الله ورته په دنیا کې د ټاپ بچو عیسی علیہ السلام ضرب الله بیان الله مثال د پاره دا کسان چې کوپر کړی د دوو د ښځې نوح علیه السلام د لوط علیه السلام کانتا وی دا دوه تختاب دینې لاندې د دوو بندګانو عبادت بندګانو زمونږه صالحین نیکان د پیغمبرانو ښځې وي فخاتما نو دی نقصان وکړي دواړو خاوندانو خیانت نه مراد خیانت دینی مراد دی ښه خیانت بدنی نه مراد ځکه پیغمبرانو ښځې چې کوم دي هغې بدني خیانت نه شي کولی الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات نو پیغمبرانو ښځې زنا نه شي کولی دا نور کړي ځان سره الله دا زناکار نور ټیک دا کې د تن به خرابې وي خو دا پکې نو نو خیانت نه د مراد خیانت د دین دی ښه فخانتهما نو دی نقصان وکړه د خاوندانو دواړو یعنی اګه مطلب چې خاوندان بیان کړو هغه نه منله کوم عمل چې ته پریږه پری خو وینې کوم نو په لم یوغ نیانو ما نو په دا ورن کړی دوړ پیغمبران دې دوړ ته خدو ته د الله د ادم نشه په دنیا کې تبا شي دنیا کې به دا ورن راله د نو حضرت خدام په تلاب کې تبا شو ادلو ته اسلام خدام هغه په غدا کې الټه کړی شو وسیله شو وسیله څه وایي وسیله د زواتو یو د وسیله شریده هغه بالکل شته د خپل اعمال وسیله کې الله تا قران زمنګوي موږ راځو چې الله ضروري چې یا الله موږ قران بیان موږ دا نه خو چې قران دې بیان کړه تاسو چت کا دا به وسیله شي موږ دې کو لا چت کا الله تا دا به وسیله شي چاله پیسې ورکړې پړ کېړوا هغه به وسیله دوا به قبول کړي خدا نه چې دې سړي پیسې ولګره خدا په دا نیک سره د دوج ما بچ کړه دا لا خبره دې سړي موږ نه وکړو خدا پاکه د چې موږ نه کړو د دوج ما ودا کوم طریقه دا دې سړي چې کوم قرآن بیان کړ خلکو ته نو ما د دوجو دا څه کومه طریقه ده الله ته بیا بیا چې الله نه مان د پیغمبرانو نه مجبور پیغمبران الله ته محتاج دي ټول که پیغمبر له پیغمبر ورکړل د الله په احسان دی دا نه چې د پیغمبر په الله باندې احسان ده ګني نه پیغمبر پیدا کړی الله او توفیق ورکړ د بیان دی بل اجر ورکړي خو دا نه چې پیغمبر په الله احسان دی کدی نه بل ویو کې بل نه بل اوس دې ما د قران بیانوما نو زما په الله احسان دی خو خپل فرض ادا کوم چې موږ وایو چې خدای بچ کی قرآن ته موږ ته الله خیر سره لږ ډیر چې دا خلق ته ورسو باقی زما په الله احسان نه دی الله په ما باندې احسان دی او زما وسیله سره پیش کوي یا د بل چا د بل چا دا په الله احسان دی دا یو غم دلته او دا نوح علیہ السلام نو چته وسیله شته د پیغمبر خدای او د خدای نه زیات نه زیات شته به دا په وسیله به شو نه نبی اسلام ویل چې او خلکو ځان الله د ګناو نه بچ کړي ګوره تاسو نشي بچ کولی بیا وی زما تره دغه ته وی دا کوم یو عباس یا عباس زما تره ګوره الله سره معامله خپله سبا که سبا که ته وایي زما وراره زه نشم بچ کولی ای سپی زما ترور د حدیث دی د بخاري شریف دی زما ترور پله معامله دا سره ټیک بوده ګوره که دا ریښیا چې پیغمبر مې روار ده بچ نشم بچ کولی ای زما لورې پاتې مې زما په مال کې چې ما سره کوم ده که څه غواړي چې در کوم در به کوم خو که دا ریښیالي چې پلار مې پیغمبر ما بچ نشم بچ کولی ګوره معامله خپله ټیک کړه الله سره پوه شوې په خلکو جوړ کړه وسیلې د قرآن نه جدا کړه اخیري عقیدې ولې خرابې کړې وسیلې بابا باندې بچ کړې ستا بابا بس څنګه ته بچ کړي پیغمبر خپلې ښځې نشي بچ کولی په دنیا کې دا په آخرت کې وګوره قیل ادخل ابواب الجنة ته دا نشي ورته سره داخلېدونکو د آخرت کې هم نشي بچ کولی دنیا کې هم بچ نه کړې عذابونه اوس بل مثال چې جماعت خراب و لیکن ښځې عقیده ټیک و الله بچ کړې ده وضرب الله مثلا بیان الله مثال د پاره دا کړه چې ایمان راوړې د ښځې د فرعون اذ قال کرش ویدی رب زم ابنی لی جوړ کما پر ځان څخه او کو په جنت کې بچ کې مار پیرون نه ا د عمل دا غنا ا بچ کې مار کوم ظالمان دا جنتی دا ابل خد بل بی بی و مریم ایا کوم مریم لور د عمران آغا اختن فرجا چې بچ سر دو خپل اورات فخنا فی امر روحنا په کوم په دې کې خپل حکم حکم یعنی جبرئیل السلام په کو یو او بچې په خېټه کې پیدا شو وصدقت بکلمات ربها ادي تصدیق کړو په حکمونو د رب خپل باندې عمل کو وکتب کتابون د الله باندې وکان القانتین ودا تابدار د الله نه الله ول داسې بچې ورکړه چې په دنیا کې دغه نام نشان پاتې شه نو په آخره کې چونکې صورتونه ټول په دې باندې چې د اصلاح د معاشري وو نو آخره کې بیا درې قسمه خلک پیدا بیان کړه یو هغه وو چې د جماعت اوچت جماعت خلک وو لیکن د جماعت د اصول نه خلافونه جهنم ته لاړه دویم هغه خلک وو خدي چې په غلط جماعت کې خو لیکن یعنی اصول صحیح وو یعنی عقیده سمه وه نو الله پاک جهنم ته ولېږله او یو هغه چې د هغې جماعت هم اوچت وو اصول هم ټیک وو هغې نه خدای پاک دوره کارو چې بچې وله داسې ورکړه چې په دنیا کې دغه نام د هغې نوم ورته روښانه شه د هغه اوچت شه زه وایم